So down. You know what? It's nothing. Turns you upside down. And all that matters is turned around over and over again. We're at full circle. It comes down to now. Thank you. Ja, vi har radiobloggen direkt 27 tisdag. Ja, 27 november. Och jag har kört lite skön musik och kan summera den här dagen. Och idag gick vandringsturen norrut, Kempovägen upp till Lägarbacken, genom skogen, Flyttesjövägen och Gropvägen och förbi det nedlagda grustaget. Där fick vi tag på en kabel där, en slang tror jag, som vi tog med oss hem. Men det ligger annat också, betongrör och så. Men det är anmält till Hedemora kommun. Fortsatt upp på höga höjder med en fantastisk utsikt över landskapet här. Och kämpigt värre faktiskt i kylan. Tog en jacka också, en rock, vinterrock där, som jag hittade i Märsta centrum för många år sedan. Och den åkte ner till Stockholm central där jag skulle jobba med tågen. Men så tog jag hem den igen upp med Uppsala pendeln. Sen kom jag upp till Sleipnergatan där. Ja, den är ju, har ju två sidofickor också där på utsidan. Och dragkedjan är trasig. Man får ju liksom trycka ihop det med vanliga knappar där. Och ut med Gropvägen har också tidigare legat olika skrep, och det har legat något stort föremål som vi har lyckats dra ner till Kempovägen strax ovanför. Långsötan har sagt till kommunen om detta. Det gick sönder i två delar. Det har legat in i skogen tidigare vid Gropvägen där. Ja, det var väl 7-8 kilometer då. Vi var ju nyligen i Östansjö där, 8 km plus 8 km, 1,6 mil. Och sen var vi inne i Säters kommun, 1,4 mil. Idag var det bara 7-8 km idag. Imorgon behöver jag fylla på här, handla på ICA och så. Så att då orkar jag inte så mycket mer än så. Här ser man från Stockholm central också, min tidigare arbetsplats mellan 1978 och 2006. Ja, kanal 5 är igång. Men idag går väl inte pendeltågen förbi Stockholm central, förutom vissa sent på kvällen och på morgonen tror jag. Den går ju via Citybanan numera, så att det är lite gamla avsnitt man vevar om. Ja, det är ödsligt dött och ödsligt. Inte så mycket folk här uppe. Det är inte det. Man går i Gropvägen upp på berget och börjar sen jobba sig ner för backarna där. Och får stundtals en hisklig utsikt. Jag kunde faktiskt se ner mot Bosse Varvinges gård. Han flyttade hit 2000 med sin Lisa Varvinge, men de skilde sig och hon flyttade till Borlänge. Och i februari tog han hit en ganska så liten flicka från Thailand. Han är ganska kortväxt själv, sybo.se. Ja, det var lite mindre nedlagd bondgård han tog över där. Och det är det sista huset ut med promleden. Sen är det bara, ja vad ska man säga, skogar och skogsvägar i princip. Man ser upp till Grävlingberget också med någon telemast som jag tror tillhör Teracom. Och de elledningarna kommer från Engelsfors. Jag cyklade också i maj 2012 via promleden och Engelsfors, Edsken, in till Göklund i Hofors och tog lite bilder där och sen tillbaka. En fin vårdag faktiskt. Den 22 maj 2012. Jag skulle tillbaka via 270 Lensvägen och benen var väldigt dåligt skick. Så jag var tvungen att gå ganska långa sträckor där, men till slut så började det komma lite nedförsbackar också. Ja, jag tog hem en gammal slang där som någon skrepa. Sen åkte ner i sopbehållaren och så vidare. Och solen sken, men kylan kändes lite jobbig. Så man får begränsa sig lite grann. Man har ju en varm mössa på huvudet och häller Hansen tröja och så. Och varma vantar och så vidare. Men det gäller att gå på, men samtidigt också stanna upp lite grann ibland och vila. flåsa, pusta och hämta lite andan. Vi pratar i timmar här i röstinspelaren som inte har något som helst avbrott överhuvudtaget. Det bara spelar in och spelar in i timmar. Vi är ute många mil varje vecka faktiskt, och det är helt otroligt det här. Vitt är det förvisso så att säga, mycket på marken och så. Inte helt och hållet, men ibland uppe på bergen är det riktigt, riktigt vitt. Och det ser ut som snö, men det är ju inte snö. Det är ju rimfrost faktiskt där. Och framförallt högt uppe på bergen är det riktigt, riktigt kallt och kyligt. Sen kommer vi ner till Hinsyttan kan man säga, höger sida. Nedlagd bondgård, en riktigt gammal stuga där som är öde. Och sen byggde man en stuga till i en större och mindre lada kan man väl säga. Lite gäststugor och fälten utanför tillhörde säkert gården också. Jag såg ett badkar där som används tidigare för djuren har druckit vatten ur det. Men faktum är att jag tänkte svänga in där och tömma min blåsa faktiskt. Och det var en lite mindre skogsväg som slutar i ett hygge. Men jag kunde notera att man har slängt en gammal järnspis där. Och man har slängt en bensindunk och en trasig hink också. Den här bensindunken och den trasiga hinken har jag sagt satt ut på skogsvägen som en markering till kommunen. Jag ska kontakta Matilda Larsson också på kommunen och försöka beskriva den här platsen. Det ligger ytterligare material på marken där som sitter fast. Det är någon järnföremål som inte går att rubba. Och någonting annat också som ser ut som slags matta tror jag. Den har, ja, det sitter fast i marken helt enkelt. Så på höger sida på den lilla skogsvägen som leder ut till ett hygge så finns en gammal spis som har varit i någon stuga. Ganska tung och så. Så att det kräver kraft att få bort den där. Och så jag lämnade kvar den här bensindunken och den trasiga hinken som en markering. Att där finns det grejer innanför där. Och sen gick vi också då vidare. Postbilen kom där också, smutsig och dann. Den svänger upp Hinsyttevägen höger, en bit upp på promleden, vänder. Sen åker den till Lägarbacken. Sen åker den Hinsyttevägen ner och det var ingen post i den här fastighetsboxen. Så jag måste ner och kolla ytterligare där senare. Och det blev lite pyttepanna och så. Jag behöver fylla på mer. Måste handla på ICA faktiskt och så. Det är dags att fylla på igen här faktiskt. Jag får ju prioritera det. Ja, det är ju svårt att jag ska försöka att beskriva den här platsen, hur man tar sig dit helt enkelt. Man kommer upp till Hinsyttan så att de hittar fram till det här. Ja, den här bensindunken och den här trasiga hinken, den står ju på höger sida visserligen. Men där ska man ju fortsätta in en liten bit, så ligger en järnspis på marken där. Och sen är det väl lite längre fram i någon metallföremål som sitter fast i marken och någonting annat också som också sitter fast i marken här. Men framförallt i den här spisen som måste lyftas upp tung och dann. Och jag ska gå in på min webbmail här och försöka skriva en text och så. Vi körde lite musik här. Och så öppnar man upp också i köket så att det kommer in lite luft i bastun här. Och till slut blir det lika kallt som ett frysfack. Men jag tycker man ändå man ska vädra ut ordentligt här. Åtminstone två gånger. Jag kokar lite korvar också här faktiskt. Går rätt snabbt med korvbröd och senap och ketchup och värmer upp de där korvbröden på en smörgåsgrill från Claes Olsson. Ja, jag ska ju inte bara prata, jag ska ju spela lite skön musik också här. Så jag först ska skriva en text här och beskriva för Matilda Larsson på kommunen hur man kommer fram till den här platsen. Jag ska ta mig in på webbmailen här. Man kan säga att jag vilar, laddar mobilen i sovrummet på ett gården jag överför från röstinspelaren till Google Drive-kontot. Själva röstinspelningen utan några avbrott. Och det tar ett tag. Idag var det 90 megabyte, igår 102. Så det tar en stund innan det kommer upp till Google Drive-kontot där. Och sen kopierar man helt enkelt den länken och publicerar också med hjälp av Blogger-appen. Två konton på Blogger. Och sen senare går in också och hämtar den länken från ena Blogger-kontot och lägger in på två konton som ligger på webnode.se och lägger in länkarna där också sen från Blogger på två radiochattar eller såna här live-chattar. Och sen tar jag bort det från röstinspelaren och rensar bort lite olika saker så att man frigör lite minne i den här mobilen som inte har någon simkort, det är bara wifi då helt enkelt, som jag kör på helt gratis. Bensprattel här, men det är karben, lite håriga och danna. Jag har en juiceflaska med mig här och jag måste hålla mun väldigt nära mikrofonen, alltså försvinner man ju bort, hörs inte faktiskt där svagt. Och sen ska jag in här och skriva lite texter och så faktiskt, och det hörs jag inte. Jag ska ta anmäla det här miljöbrottet till Matilda Larsson. Det tar några minuter och skriva lite text och så där. För att det gäller att beskriva var någonstans det här skepet ligger, hur man kommer fram till den här platsen helt enkelt. Och det kan vara lite knepigt. Jag får tänka efter här noga om man svänger vänster och höger och så. Och så har jag alltså markerat platsen här till den här skogsvägen med en rostig bensindunk och en trasig hink med en trasig botten. Och där ska man stanna till och fortsätta in. Och sen lite längre in så ligger en den här gammal spis som brukar ligga, eller finnas i lite mindre stugor och så. Ja, man är ju slängt på själva marken. Ja, jag har precis skickat iväg e-post där via webbmail till Matilda Larsson som är miljöinspektör på Hedemora kommun där, och då har jag ju beskrivit då så att säga själva platsen här. Rubriken är Hinshyttan. Och från Långshyttan och 270 så är det ju Hinshyttevägen. 2 kilometer är det. Kan man nog säga att det är faktiskt ganska långt. Från Långshyttan är det Hinshyttevägen upp till Hinshyttan. Det är 2 kilometer. Sväng vänster har jag skrivit. Och för att få lite position så har man en nedstation på höger sida. Så jag har skrivit fortsätt. Villor på vänster sida. Sväng höger. Kör sakta. Höger sida. Jag har dragit ut från skogen där som en markering. Rostig bensindunk plus trasig hink. Jag skulle bara in en bit där och tömma blåsan. Den här lilla skogsvägen är ganska kort, den leder ut till ett hygge. På höger sida där har jag lämnat som en markering rostig bensindunk plus trasig hink. Och sen har jag skrivit då till Matilda Larsson som är miljöinspektör på Hedemora kommun. Mindre skogsväg leder ut till ett hygge. Så att en liten bit in där. Rätt kort. Höger sida slängd järnspis. Lite längre fram till höger sida metalldel sticker upp ur marken, sitter fast. Och precis bredvid plus troligen en matta sitter fast. Och tillägget är att går ej att vända där, så de får backa in till platsen helt enkelt där. De får först gå in och titta hur det ser ut. Sen får de ju backa in helt enkelt där. Det går inte att vända, det leder ut till ett hygge. Och det här är just uppe i Hinshyttan. Det var en ren slump att jag såg det här faktiskt, för att jag skulle bara in en bit på skogsvägen där, det är rätt kort. Och tömma blåsan. Jag drog ut, ja, när jag hade tömt blåsan kan man väl säga, så tog jag tag i den här rostiga bensindunken och lyckades få bort den här trasiga hinken också med handtag och satte ut dem på skogsvägen där utanför bondgården som är nedlagd och som en markering. Då ska de titta så att säga efter den här rostiga bensindunken och titta efter den trasiga hinken och fortsätta in, men att de får backa in. Det går inte att vända, den här lilla skogsvägen går ut på ett hygge, så det finns ingen möjlighet att backa där. Eller vända man, ja. Men så de får liksom ta med en släpkärra och backa in en liten bit på den här skogsvägen. Ja, först får de gå in och titta så att de ser var det ligger, och sen får de påbörja backning med någon släpvagn bakom som de ska lasta. En järnspis ligger slängd en bit ifrån skogsvägen, så att den är rätt tung faktiskt. Ja, men det blir kommunens problem. Jag kan inte lyfta så tunga saker. Och från den nedlagda grusgropen fick jag med mig någon slang och så. Det ligger en hel del slängt där också. Det är betongrör och annat. Och det är ju så, man har ju förstört Sveaskogs vägspärr. Den ligger i backen och när man väl har rensat upp där så bör ju Sveaskog komma dit och blockera hela ingången med såna här stora stenbumlingar faktiskt. Ja, det blir många mil varje vecka här, så att man har inte så mycket kraft överhuvudtaget kvar här på kvällskulan. Nu har jag skickat iväg det där så att vi får se. Ja, det var ju en tunna här med olja på. Jag fick olja på mobilen också häromdagen, men jag lyckades rengöra den Där har jag inte fått något svar från Matilda Larsson. Du måste ta och kolla upp det, om hon fick det. Tacka för Kempovägen, ja. Det var det som hade legat på Gropvägen tidigare. Det har lossnat till två delar. Det har vi lyckats släpa, så att det ligger bara 100 meter utanför Långsuttan nu. Jag ska kolla upp om hon fick det här med Flyttjesjövägen. Ja, det är en... Jag skulle ju tömma blåsan där vid Stora Älvsjön för några dagar sedan. Och i buskarna så låg den väldigt tung och besvärlig. Tunna med handtag där. Problemet visar sig ju att jag lyckas ju dra ut den sen. Och få ner eller ut den på Flyttjesjövägen och på höger sida. Men det visar sig att det där svarta i den här tunnan som hade legat i en buske där. På höger sidan Flyttjesjövägen, det var faktiskt kletig, kladdig olja. Det som jag hade fått på min högra tumvant, och det visade sig dessvärre att jag höll i mobilen också med höger tumvante. Så att jag hade fått både oljefläckar på skärmen och hela baksidan på den här vita mobilen blev väldigt svart, kladdig, kletig olja. Jag slängde de här tumvantarna och lyckas med hjälp av skorna och sprayflaskor rengöra både skärmen och även sen faktiskt baksidan också. Jag anmälde det här miljöbrottet, men har inte fått något svar från miljöinspektören Matilda Larsson. Det är två stycken som jobbar på Hedemora kommun. Och jag ska därför få bekräftat att hon har tagit emot det här Flyttjesjövägen och en tunna med kletig olja. Jag ska skriva text här. Återkommer. Då ska vi se. Jag kan köra med öppen mikrofon. Tjafsa med småskräpet, men jag kan inte hålla på med tunga järnspisar och så att säga, ja, tunga tunnor fyllda med kletig olja, exempelvis, och tunga betongrör och så. Så att då får kommunen gripa in helt enkelt där. Men när det gäller småskräp så får man ju då, så att säga, kämpa på här och försöka få bort lite grann varje gång man är ute. Och även lite mindre småskep är väl bra. Det som man hittar så att säga måste bort från naturen där. Och ner i sopbehållare. Men det gäller ju småskep, inte större grejer. Jag kan ju inte släpa omkring på betongrör och så. De är fruktansvärt tunga där. Ja, det går ju inte bara. Hon tackade för Kempovägen, ja. Men hon hade inte tackat för Flyttjösjövägen. Den här tunnan finns med kletig olja. Den har ju tydligen legat i buskarna där faktiskt. Och som tur var så hade jag ju skona sprayflaska här. Så jag kunde ju rengöra mobilens skärm och baksida faktiskt. Så jag fick bort den där kletiga oljan. Och åtminstone på den högra tumvanten så hamnade jag kletig olja. Jag var tvungen att slänga bägge två där. Bägge de här tumvantarna fick jag som sagt få slänga. Men det gick att få bort oljan som sagt från skärmen och den här baksidan av mobilen där. Den är ju vit va, så det såg ju förskräckligt ut, men det gick ju bra i alla fall där. Har jag en USB-adapter som jag skiftar här mellan vardagsrummet där studion är och sovrummet mot gården. Men i övrigt har jag precis samma laddkabel och USB-hubb och sådana här vindar man drar ut och så. Men själva USB-adaptern måste jag hela tiden skifta mellan där. Man ser att det lyser blått också, så att det är spänning. Jag laddar i sängen också där. Ja, jag har en strömkontakt i väggen där. Och så går det vidare under sängen typ. Och sen på sidan har jag kontakterna där. Och sen ska man se att det lyser blått, för det ska ju också laddas. Också på natten också där. Jag såg en katt idag, men... ja... Jag måste ju fylla på, jag ser det inte så mycket i kylskåpet här. Jag behöver fylla på med pyttepanna och så. Det fryser. Och så tjatar de om julen, ja. Det är bedrövligt det här. Ja, vilket tjatande. Och ingenting i boxen. Man är ju tvungen att gå ner upp för trappen också. Ja, med egen nyckel. Ja, vi får se om man hade fått Flyttjösjövägen. Så en tunna med olja där. Som måste bort. Jag har laddkabeln i här, men jag har ju skärmen framför mig här, så att det ligger mycket i mobilen så att säga. Appar och så. Jag har ju brottsplatskartan. Och där, de senaste brotten kan man se här för 26 minuter sedan. Fagersta, och sen står det Norberg och Ringvägen. Ska se här, polisen söker alltså en kvinna som är född 1995 och hon är saknad i Fagersta Norberg, står det här. Jag försöker pilla på fjärrkontrollen också på samma gång. Ja, det ska vara Ringvägen i Norberg. Det står Fagersta, men vi kan se här. Ja, polisen söker en kvinna född 1995 som är saknad i Fagersta, snedstreck Norberg. Parvana Hasan född 1995 var senast synlig på Ringvägen i Fagersta. vid 19-tiden. Sedan dess är de försvunnen. Kvinnan är hemmahörande i Norberg. Parvana är fysiskt fullt frisk, men kan vara nedstämd. Polisen har i nuläget inga uppgifter om hur kvinnan tros vara klädd. Och man behöver hjälp också om man har sett denna kvinna. Men tyvärr har man inget signalement helt enkelt på hennes klädsel eller så. Det blir nog svårt faktiskt där. Ja, på Södermalm i Stockholm när man är uppvuxen faktiskt och så. För att på SÖS, vi har ju Roselundsgatan, ja. Ja, den kommer jag nog ihåg. Då hade vi nyligen misstänkt påverkat förare har stoppats på Södermalm. Och konstaterat att det var en RF-rattfylla helt enkelt. Kulturberikning har vi också från Karlstad för 36 minuter sedan. Enligt den här brottsplatskartan. Personalen på ett flyktingboende i Klara Karlstad har utlöst sitt överfallslarm med anledning av slagsmål på boendet. Kulturberikning, ja. Flera personer slåss inne på boendet och personalen har tagit sin tillflykt utanför boendet. En person omhändertagits av polis och han är våldsam och beläggs med handfängsel. Det blir väl våld mot tjänsteman faktiskt. Så polisen var där och tog hand om en person som var våldsam. Brand i soprum har vi också. Värnamo. Breda Stensvägen. Trafikolycka Linköping hade vi där. Trafikolycka Råcksta. Oj, ett barn till sjukhus i Råcksta, Stockholm. Efter att ha blivit påkörd av en buss i Råcksta. Och barnet ska vara allvarligt skadat. Bussen kommer att tas i beslag för teknisk undersökning. Så det ser inte så bra ut att ett barn har blivit allvarligt skadat i Råcksta, påkörd av en buss. Två bilister har krockat också på E22an åkar i Skåne. Trafikolycka Alingsåsvägen i Borås. Personbil. Och en cyklist. Trafikolycka vilt Hultsfred. Bilister som kört på älg. En timme sedan rattfylla. Valda Kungsbacka, misstänkt drograttfylleri med mera. Man stoppar en personbil vid Länsväg 158. Trafikolycka i Kävlinge, två bilister som kolliderat väg 104. Trafikolycka i Kil, Storgatan. Bil och buss har krockat på Storgatan i Kil. Skadegörelse Vasastan, Stockholm, 3 timmar sedan. Samtal om man som slog sönder bilar i Vasastan. Ja, polis beordras till Vasastan efter samtal till ledningscentralen om att en man slog sönder rutor på bilar. Och enligt inringaren verkade mannen påverkad av narkotika. Den aktuella mannen påträffades och kördes till en vårdinrättning. En anmälan om skadegörelse kommer att upprättas, och det är tydligen så att den här mannen hade, så att säga, psykiska störningar och problem där. Olaga intrång för en timme sedan, Järnvägsgatan i Karlstad. Karlstad. Järnvägsgatan Karlstad. Jaha. En man har tagit ett personalutrymme i anspråk för att övernatta vid Järnvägsgatan i Karlstad. När mannen ska avvisas av polis blir han våldsam och beläggs med handfängsel. Påkörd person i Mjölby, Smålandsvägen, för en timme sedan. Trafikolycka Repbäcksvägen i Borlänge för en timme sedan. Där har vi Repbäcksvägen, Borlänge. trafikolycka för en timme sedan. En lastbil har kört in i en elstolpe. På Repbäcksvägen i Borlänge så att några elledningar har rasat ner. Elstolpen sågas ner och läggs åt sidan. Under arbetet stängs vägen av. Ja. Och två män faller genom isen. Bodarne, Fagersta. En räddningsinsats. Vi kan notera bedrägeri här. Storgatan Hudiksvall, Gävleborgs län, vårt grannlän, för 7 timmar sedan. En kvinna grips med falska pengar. Det är alltså en kvinna i 65-årsåldern som uppger falska sedlar, uppvisar falska sedlar i en butik på Storgatan Hudiksvall. Och grips av ordningsvakt. Polis övertar gripandet, sedlarna tas lite felstavat där, i beslag. Och kvinnan misstänks nu för bland annat olovlig befattning med falska pengar. Utredningen är åklagarledd. För närmare uppgifter hänvisas till en kammaråklagare. Ja, det är bedrägeri det där. Rattfyllerist, eller rattfylla här, i Mölndal. Stoppar och kontrollerar personbil där. Trafikolycka. Valhallagatan, Linköping. En person påkörd av bilist. Trafikolycka. Hamngatan, Valhallagatan, Linköping för 2 timmar sedan. Trafikolycka, Pildammsvägen, Malmö. 3 personbilar som kolliderat. Pildammsvägen. Brand också på Augustenborgsgatan ska vara i Malmö för 2 timmar sedan. Brand i vindsvåning. Trafikolycka, Djurgårdsvägen, Karlavägen, Eskilstuna, 2 timmar sedan. Larm om påkörd person. Alkohollagen har vi här. Färila, Ljusdal, 8 timmar sedan. Vid en husrannsakan tar polisen sprit och vin i beslag och en person blir annat misstänkt för brott mot alkohollagen. Och polisen beslagtar drygt 71 liter starköl, 95 liter vin och 237 liter sprit vid en husrannsakan i Färila hos en man i 70-årsåldern där. På fastigheten påträffas också en hembränningsapparat som även den tas i beslag. Mannen blir misstänkt för brott mot alkohollagen, att olovligen ha sålt alkoholhaltiga drycker och för innehav av hembränningsapparat och för brott mot smugglingslagen. Mannen har erkänt de båda brotten mot alkohollagen. Man fick säkert ett tips där. Trafikolycka, Habo kommun. Lastbil och personbil i krock på riksväg 26/47. Vägen är avstängd 15.13. Och det är de senaste brotten det här. Gubbängen i Stockholm 3 timmar sedan. Trafikolycka med 2 personbilar på riksväg 73. Nynäsvägen i höjd med Gubbängen södergående. Rattfylleri, Almby, Örebro, 3 timmar sedan. En bil stoppas och kontrolleras vid Almby i Örebro. Och kvinnan som kör bilen är misstänkt för rattfylleri. Det är de senaste brotten det här. Och trafikkontroll i Vännäs för 3 timmar sedan, E12. Kontroll av något tung trafik. Allt utan anmärkning. Skellefteå lasarett för 4 timmar sedan. Misshandel. Skellefteå lasarett står det här. Centrum. Man misstänkt för misshandel. I centrum i Skellefteå. Misshandel. En man misstänkt för misshandel. Samtal från personal på en butik om en påverkad man som uppträdde stökigt. Polis skickas till platsen och omhändertar mannen som frivilligt vill läggas in för tillnyktring. Han skjutsas till beroendeenheten vid Skellefteå lasarett. Ja, han uppträdde stökigt där, påverkad person. För 3 timmar sedan trafikolycka Ludvika, Dalarnaslen. 2 bilar är inblandade i en trafikolycka på riksväg 50 i centrala Ludvika. Vi kan också gå in på vi kan se Sveg, Härjedalen, Jämtlandslen, som ligger norr om Dalarna. Och 3 timmar sedan anmälan om narkotikabrott, eget bruk. En minderårig pojke i övre tonåren misstänks för ringa narkotikabrott. Genom eget bruk, kroppsbesiktning, provtagning har genomförts och föräldrarna är kontaktade. En anmälan har upprättats. Men den är inte straffmyndig, va? Nej. De senaste brotten, en fylleri, lobb, Karlslund, Östersund, var det. Man omhändertagen för fylleri, samtal om en förvirrad man som sitter i snön. Polisen var på platsen och omhändertaget mannen för fylleri. Han har skjutsats till polisstationen för tillnyktring. Han var full och lite förvirrad och satt i snön. 4 timmar tillbaka Västberga rattfylleri. Misstänkt påverkat förare stoppades i Västberga. Vi kan ju också gå in på Lenan här. Ska vi se. Ja. Mycket trafikbrott och trafikolyckor också där. Har kört på ett rött och så. Och 3000 i böter här. Pratar i handhållen mobiltelefon. I Malung. För 6 timmar sedan, böter utfärdade på 1500 kronor. Och det uppdateras ju lite olika här av polismyndigheten. För 5 dagar sedan, Hemse, Gotland. En berusad man vägrar lämna badhuset i Hemse. Mannen blir omhändertagen av polis för tillnyktring. Mannen har trots uppmaning inte lämnat badhuset. Andra gäster har blivit störda av att mannen är både berusad och aggressiv. Det är alltså flera dagar tillbaka det här faktiskt. Så att Gotlands län är dåligt uppdaterat. I alla fall i den här brottsplatskartan som är i mobilen här, som en app här. Och småbåtshamnen i Gävle, 17 timmar tillbaka. En kvinna och 2 män grips för inbrott i båt. Påträffas in i en båt med sönderskuret kapell. Och en dag tillbaka, rån hytt. Gatan, Sandviken. En tonårspojke rånas på sina kläder. Och det är också märkligt att man inte kan köpa sina egna kläder eller mobiltelefoner, utan man måste skära det av andra människor. Hembygdsgården, Hillesjövägen, Gävle. En dag tillbaka, inbrott har det varit där. Och det är larmbolaget där som larmar polisen att det ska vara inbrott på hembygdsföreningen. Det är oklart vad som har tillgripet. Det kanske eventuellt bara var ett larm som gick där. Ja, det är mycket inbrott och trafikolyckor och trafikbrott kan man säga här. Nordanstig, Gävleborgs län, 2 dagar tillbaks. Personbil kört in i ett hus vid Djursåkersvägen. Också konstigt. Möjligtvis kanske halt väglag eller påverkad för. För 3 dagar sedan hade vi bråk också på Gävle sjukhus där. En stökig och aggressiv man griper på Gävle sjukhus. I ordningsvakten närmar polis om en stökig man inne på Gävle sjukhus där. Mannen har avvisats av ordningsvakten men vägrar gå därifrån. Ordningsvakten griper mannen och polis kommer till platsen här. Han är berusad, den här mannen. Den här uppdateringen är lite bristfälliga faktiskt där i den här appen. si och så med de här uppdateringarna. Rattfylla som sagt var på Roselundsgatan, stoppad bilist där, kontrollerad. Ett barn har blivit allvarligt skadad i Råcksta för en timme sedan, påkörd av en buss. Skadegörelse i Vasastan för 3 timmar sedan. Man slog sönder bilar och han mådde tydligen väldigt dåligt. Han är kört för sina vårdenheter. En psykiskt störd person. Gubbängen, riksväg 73. Trafikolycka med 2 personbilar i höjd med Gubbängen södergående. Trafikolycka för 7 timmar sedan, Essingeleden. Och en förare också avvikit från olycksplatsen där spårning med hund sker. Ja, det är inte bra det. Det är allvarligt faktiskt. En smitning, det är också ett brott det där. Och påkörda personer och så. Lötgatan i Eskilstuna för några timmar sedan. En man misstänkt för grov olovlig körning, stoppad av polispatrull på Lötgatan i Eskilstuna. Ja, ska vi ta Östergötland kanske? Trafikolyckor och trafikbrott och ja, inbrott och liknande är ganska vanligt där. Rattfylla, vinglig färd, påverkade personer. Brandlukt på förskola också, för 6 timmar sedan i Norrköping, Charlegatan. Singelolyckor också är vanliga. Folk kör av vägen och ner i diket och in i stolpar och så vidare. Vi hade en arbetsplatsolycka också för 9 timmar sedan i Finspång. Man föll ur lastbil. En man hade ramlat ner från en lastbil. Ja, det var en man i 60-årsåldern här som har drabbats. Han ska ha fallit baklänges ut ur lastbil. Mannen har först i sjukhus med ambulans. Polisen har dokumenterat omständigheterna och tagit uppgifter för en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka. Exakt hur det gick till det där är svårt att veta där. Och en del av de här brotten är ganska långt tillbaka i tiden. Som sagt, en kvinna blev stoppad i Alvenby i Örebro för 3 timmar sedan, misstänkt för rattfylleri. Det var någonting i körningen som gjorde att patrullen blev misstänksamma. Lindesberg, Örebro igen, 4 timmar sedan. En bil körde på, 2 bilar på parkeringen vid Lindesbergs lasarett, varefter den lämnade platsen. Ett vittne iakttog då en bil angiven här körde emot och skadade 2 andra bilar då den lämnade parkeringen till lasarettet. Händelsen utlarmad och aktuell bil eftersöks av trafikpatruller så att säga. Drograttfylleri har vi också där. Påverkar av annat än alkohol. För 10 timmar sedan, cyklist påkörd på Hagagatan i Örebro. Vi kan ju också ta och titta på SVT Nyheter, för det var ju brottsplatskartan det där. SVT Nyheter är bra app tycker jag. Där kan man också lägga in det senaste och lokalt där. 2 har gått igenom isen i Fagersta, livshotande skador, barn påkört av buss i Stockholm. Regeringsbildningen, Annie Lööf om villkoren till S, måste acceptera våra krav. Löfvens svar, bra att processen för sig framåt. Och Och det hänger alltså på om Stefan Löfven godkänner Centerpartiets krav för att han ska stödja eventuell, så att säga, han som statsminister där. SVT Nyheter. Efter hot och våld, nu tränar sköterskorna självförsvar. Bekostar utbildningen själva. Och man får ju ha vaktbolag också numera. På akuterna, va. I USA har man ju vakter också med beväpnade på skolorna faktiskt. Det här har inte kommit än. Avskaffandet av sommartiden dröjer till år 2021. EU-kommissionen hade föreslagit 2019. Men så blir det inte. SVT Nyheter. Tanken är att alla länder som vanligt ska gå över till sommartid den 31 mars 2019. Men att tillbakaställandet av klockan den 27 oktober 2019 sedan bara kommer att göras av de länder som vill ha evig normaltid. EU vill slopa tidsomställning 2019. Redan nästa år kan bli sista gången EU-länderna går över mellan normaltid och sommartid om EU-kommissionen får igenom sitt nya förslag om slopad tidsomställning. Och enligt nyhetssajten Politico Europe innebär förslaget som väntat att det blir upp till varje medlemsland att avgöra vilken tid man vill ha, antingen normaltid eller sommartid, det vill säga att man i praktiken byter tidszon. Tanken är att alla länder som vanligt ska gå över till sommartid den 31 mars 2019, men att tillbakaställandet av klockan den 27 oktober 2019 sedan bara kommer att göras av de länder som vill ha evig normaltid. För att inte skapa onödig oreda krävs även att varje land bestämmer sig minst 6 månader i förväg. Det vill säga senast i slutet av april 2019, vilken tid man tänker ha. Samma regel ska sedan gälla även framöver. Om något land ångrar sig eller vill byta tid igen måste man informera om det minst ett halvår i förväg. Dagens förslag ska nu i sedvanlig ordning behandlas av EUs medlemsländer, och här kan man också rösta på SVT Nyheters appen. Och det har 68 511 gjort. Behåll sommartid året om. Behåll normaltid, det vill säga vintertid, året om. Fortsätt växla mellan de båda. Och jag vill ju då ha normaltid året runt. Jag trycker där. Och så står det visa resultat. Hur tycker du Sverige bör göra med sommartiden? Tack för din medverkan. Behåll sommartid året om. Behåll sommartid året om. 49%. Och som jag röstade då, behåll normaltid, vintertid året om. 42%. Och fortsätt växla mellan de båda. Det var endast 9% faktiskt där. Året är 1980. Och här finns en liten snutt också på 57 sekunder som ni inte kan se om ni inte har SVT Nyheter-appen. Allt är så krångligt. 1980, när Sverige införde sommartid. En liten filmsnutt i mobilen här. Året är alltså 1980. Då börjar man ändra på det här med ställa fram klockan och dra tillbaka klockan. Ja, det är krångligt tycker jag. De senaste, ja, bråk på HVB-hem i Värmland har vi här, kan vi nämna. Polisen omhändertog en våldsam man efter bråk på HVB-hem i Karlstad. Personalen utlöste överfallslarmet på flyktingboendet. Enligt polisen var det flera personer som slogs inne på boendet. Situationen var så pass obehaglig att personalen gick ut från boendet och larmade polisen. Och när polisen kom till platsen var en man så våldsam att han omhändertogs och belades med handfängsel. Ingen ska enligt polisen ha blivit allvarligt skadad i bråk på HVB-hemmet. Och här var någon som skrev ut narkotikklassat läkemedel till sig själv. En brittisk radioprofil har blivit mördad i Libanon, kan vi se också på SVT Kultur. Gavin Ford, en brittisk radioprofil som haft Libanons mest populära morgonshow i radio, har hittats död, skriver Reuters. Ford ledde programmet Gavin Ford in the Morning sedan 1996 faktiskt. Programmet sändes på engelska och vid sin sida hade Ford programledaren Olga Havre någonting. Gavin Ford hittades i sitt hem i staden Beit Meri någonting, öster om Beirut, där även radiokanalen Radio One har sitt huvudkontor. Polisen säger till lokala medier att allt tyder på att Ford blivit mördad. Men motivet är okänt och ingen misstänkt har gripits. Gavin Ford var brittisk medborgare men jobbade på flera olika engelsktalande radiostationer runt om i Europa innan han slog sig ned i Libanon, enligt SVT Kultur. L om samarbete med S. Vi kommer att kräva mycket liberal politik, slutcitat. Och det är lite blandat kompott. Kristersson kommenterar också Lövs kravlista till Löfven och säger att det är mycket allianspolitik där. M-ledaren Ulf Kristersson kommenterar nu den kravlista som Annie Lööf nu lämnat över till Stefan Löfven. Om S går till C, eller om S går C till mötes. Och detta då leder till att Löfven rösas fram till statsminister, är blockpolitiken sannolikt helt och hållet spräckt. Vad Moderaterna tycker, det tror jag vi alla vet vid det här laget, säger Kristersson. Annie Lööf tidigare under tisdagen gått ut i Dagens Nyheter och presenterat en kravlista som Centerpartiet tagit fram åt Stefan Löfven. Nu finns det konkreta punkter för Stefan Löfven att ta ställning till, något som kan bli direkt avgörande i nästa veckas statsministeromröstning. Tänker inte spekulera. Det var en samlat pressuppbåd i 16-tiden. Han sa det dock att han ser mycket allianspolitik i det som Annie Lööf tar upp i sin kravlista, utan att ha sett några detaljer. Annie Lööf berättade för mig vilka krav som skulle ställas. Det uppskattar jag naturligtvis. Socialdemokraternas tilltänkta regeringspartner, Miljöpartiet, tycker att Annie Lööfs kravlista för med sig en god sak. Vi får väl se hur det kommer att gå där. SVT Nyheter har sökt Vänsterpartiet också. V har dock avböjt att kommentera. Även Kristdemokraterna och Liberalerna har avböjt att kommentera saken för SVT Nyheter. Här ser vi en bild. Det är alltså ett barn som är påkörd av buss i Råcksta. Barnet är allvarligt skadat och bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning. En stor brand också i en bussdepå i Stockholm, Söderhallen, ett dygn senare. Nu är storbranden under kontroll, vilket har infört inställda bussavgångar och förseningar. Branden i bussdepån Söderhallen har ju pågått i över ett dygn. Bussarna kommer parkera på Gärdet veckan ut. Och det är oklart hur denna brand i bussdepån Söderhallen har startat, så att säga. Det där blir en teknisk undersökning. Casino Cosmopol ligger där på Kungsgatan nära Kungsbron, minns jag. Jag har gått så vidare. Där bryter man mot penningtvättsreglerna och får böter på 8 miljoner kronor. Unga rånas på jackor. Ett filmklipp här i mobilen, SVT Nyheter. Polisens råd efter rånvåg. DNA, märk din jacka. Många ungdomar i Nacka rånade på exklusiva jackor. Matilda 19 har slutat att köpa märkeskläder. Unga extra utsatta för stölder av jackor och mobiler. Nu ska bilmålvakterna bort från Sundbergs gator. Jakten på kriminella går vidare. Ett filmklipp i den här appen här, SVT Nyheter. Kritiserat företag gjorde 42 miljoner kronor i vinst på ensamkommande. Adakta Stöd och Omsorg AB tvingas betala tillbaka 2,2 miljoner i arbetsgivaravgifter. Och två kvinnor döda efter trafikolycka i Norrtälje. Polisen utreder vållande till annans död. Och nya miljoner för att skrota båtar. Skrotpremie ska få bort gamla båtvrak. Kostnadsfri återvinning. Och snart stänger Kulturhuset faktiskt där. Titta på det här förut. Ett litet klipp också i film här. På några sekunder i mobilen. Snart stänger alltså Kulturhuset där. Det stora glashuset ska renoveras och verksamheten flyttas ut till flera ställen i staden. Jag minns för många år sedan faktiskt, på 80-talet, så ska man renovera där i riksdagshuset. Och då hade man ett tillfälligt riksdagshus just i det här glashuset i Sergels torg där. Medan man fick renovera och rusta upp själva riksdagshuset. Och nu är det Kulturhuset som ska ut också. Man ska renovera där. Man ska nämligen flytta ut sin verksamhet till 15 olika platser i stad. Bland annat Årsta torg och Skärholmen och Vällingby. Och Kulturhuset kommer att genomgå en omfattande renovering med bland annat sanering av asbest och stambyt. Drygt 900 miljoner kronor kostar den renoveringen. Så att ombyggnad av Philadelphia-kyrkan kan stoppas. Jag har gått förbi där, minns jag. 2008. Ja, det är en rejäl byggnad där. Och egen närradiostudio har de också. En redaktion som sänder flitigt på Stockholms närradio där. Med gudstjänster och så. Predikan och så. Att de har hållit på med närradio i många herrans år där. Egen studie, så att säga. Sex häktade för mord på Lidingö. Två personer greps av polisen på gångbron mellan Lidingö och Ropsten samma dag som mannen sköts. Sex personer sitter alltså häktade för dödsskjutningen på Lidingö i somras. En av de häktade är minderårig, skriver Mitt i tidningen. Det var den 5 juni som en 57-årig man sköts ihjäl på vad som har beskrivits som ett avrättningsliknande sätt i området Baggeby. Vittnen beskrev att två personer flydde från platsen i en bil. Två personer greps också samma dag på Lidingöbron. Sedan i augusti har fyra personer suttit häktade för mordet. Samtliga häktade är unga, mellan 17 och 22. 57-åringen arbetade inom byggbranschen och en teori är att mordet hade koppling till hans verksamhet. Enligt tidningen, men det är inget som åklagaren kan bekräfta. Och utredningen väntas vara klar inom kort. Uppgiften kommer från tidningarnas telegrambyrå. Så sociala medier ska få fler tjejer att söka teknikprogram. Dags för gymnasieval för 9000 elever i Stockholms län. Oljestriden i Nacka över. Jag har sett det här förut. Och de välkända oljecisternerna i Stockholms inlopp kommer att försvinna, men inte förrän om 18 år. En flera års strid om framtiden för Bergs oljehamn i Nacka är nu över. Och kommunen och oljebolaget har kommit överens. Det blir bostäder i hamnen, men inte de närmaste 20 åren. Konflikten om Bergs oljehamn i Nacka i Stockholms inlopp har pågått i många år. Oljehamnen levererar 800 000 kubikmeter bränsle varje år inom Mälardalen. Nacka kommun vill istället bygga bostäder på den attraktiva sjötomten. Man ser Kaknästornet i bakgrunden där på andra sidan. Konflikten bottnar i att Nacka kommun sade upp hyresavtalet med oljebolaget för några år sedan. Och det blev en strid i domstolar som pågått sedan dess. Men nu är den över, meddelar länsstyrelsen. Den blir kvar till 2036. Oljebolaget kommer att vara kvar i hamnen fram till 2036. De sista tre åren kommer verksamheten att avvecklas. Men i en framtid så kommer man sedan sanera området och kunna bygga bostäder faktiskt. Så bytte vi område här och hamnade i Södertälje. Det finns en anstalt som heter Hall. Hög medfånge med vad står det? Åtalas för mordförsök på Hall. En livstidsdömd på Hall åtalas för mordförsök efter att ha huggit en gängledare, men som är intagen på samma avdelning i bröstkorgen. Mordförsöket ägde rum alltså i början på året, inte på säkerhetsavdelningen Phoenix i anstalten Hall. Den skadade mannen fördes till Södertälje sjukhus. Han hade fått livshotande skador. Och efter händelsen placerades alltså då den misstänkte mannen i isoleringscellen och är därför hindrad att kommunicera med andra intagna. Ja, om busarna tar koll på varann inne på anstalterna så är det väl ingen som gråter några krokodiltårar precis. De får ju vara de förtjänar faktiskt där. Ja, man ska inte ha någon medlidande med de här avskummen, den saken är klar helt enkelt där. Och två män i 20-årsåldern sitter häktade, sker i en misstänkt efter ett mordförsök efter en skjutning i Södertälje förra veckan. Männen ska ha skjutit mot en man i 50-årsåldern som dock inte behövde föras till sjukhus. Det är i nuläget oklart om de misstänkta har någon relation till mannen. De båda häktade männen nekar till brott. De är kända av polisen sedan tidigare, varav en för grovt brott. De greps också då i anslutning till brottsplatsen. Polisen håller just nu på att analysera spår från brottsplatsen och höra vittnen. Det här är alltså från SVT Södertälje som sagt var. Försökte få väljare med utländsk bakgrund så gick det för C, Centerpartiet. Det här är alltså SVT Södertälje. Och det finns lite en film på 44 sekunder också här. Man försökte få väljare med utländsk bakgrund att rösta alltså. Så här gick det för Centerpartiet. Försökte få väljare med utländsk bakgrund så gick det för Centerpartiet. Det gäller Södertälje. Centerpartiet försökte locka fler med utländsk bakgrund, alltså att rösta. Men Valresultaten visar lågt stöd i Hovsjö, Geneta och Ronna. Jag har faktiskt varit där vid Ronna centrum en gång. Och nu har samarbetet för den nya majoriteten i Södertälje påbörjas och nyligen presenterade de sin budget. Centerpartiet är nya i styret i Södertälje och har haft det svårt att locka väljare med utländsk bakgrund till partiet. Under förra mandatperioden försökte man att göra något åt det. Och trots försök till förändring visar valresultaten att stödet för Centerpartiet i Södertälje är lågt i områden där majoriteten av befolkningen har utländsk bakgrund, enligt statistik från Valmyndigheten och Statistiska centralbyrån. Jag vet inte om Valmyndighetens hemsida fungerar, för den låg ju faktiskt nere under själva valprocessen där. Det här är alltså lokalt och det är för Södertälje. Vad hette det? Val.se var det, va? Val.se. Det låg ju nere. Jag vet inte om det fungerar nu. Men det kan bli extraval också till våren. Men det återstår att se det. Vi släpper väl allt vad nyheter och så heter det. Det får väl räcka med det. Här uppe händer inte så mycket. Det är lugnt här uppe som ni vet och så, ja. Släppa lite grann där, va. Ja, nu fungerar Valmyndighetens hemsida och så, ja. Det var ju kul faktiskt. Ja, det var ju kul. Det var ju roligt. Det var kanske på tiden också. Att den här Valmyndighetens hemsida faktiskt fungerar. Det har ju inte gjort det på väldigt länge. Det var ingenting som fungerade överhuvudtaget där förut. Nej, det fungerar tydligen inte i alla fall. Det går inte att komma in alls på Valmyndighetens hemsida. Nej, okej. Okej. Det händer ingenting där. Det är lite konstigt tycker jag, men Valmyndighet som har en hemsida som inte fungerar faktiskt där. Och den fungerar tydligen fortfarande inte. Nej. Det är lite konstigt. Det händer ingenting där. Det är inte konstigt det där faktiskt. Det är en valmyndighet som har en hemsida som inte fungerar.